यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम करे मन अपने बीती हुई अवस्थाओं को देखता रहे तो उसका कल्याण हो जाए। क्या देखना है कि इतनी उम्र आई उसमें संयोग योग संयोग होते हुए वियोग हुआ है संसार का, अवस्थाओं का वियोग होता है, स्वप्न अवस्था होती है वो जागृत में नहीं रहती, जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं रहती, सुषुप्ति अवस्था स्वप्न में नहीं, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं। अर्थात मेरे को तो जागृत अवस्था भी आती है, स्वप्न अवस्था भी आती है, सुषुप्ति अवस्था भी आती है, मूर्छा भी आ जाएगा भी ये अवस्था होती है। तो मैं तो संपूर्ण अवस्था में रहता हूँ परंतु मेरे में ये अवस्था नहीं रहती है, मानो अवस्था अवस्था में नहीं रहती। जागृत में स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा नहीं रहती, स्वप्न में जागृत स्वप्न जागृत और सुषुप्ति नहीं रहती, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं रहती, परंतु मैं सब में रहता हूँ। तो इससे क्या ज्ञान मिलता है कि जागृत के अभाव में भी मैं रहता हूँ और भाव में भी रहता हूँ, स्वप्न के भाव में भी रहता हूँ, स्वप्न के अभाव में भी रहता हूँ, सुषुप्ति के अभाव में रहता हूँ, सुषुप्ति के भाव में भी रहता हूँ। इसे ये सिद्ध हुआ कि हमारी सत्ता तो निरंतर है पर अवस्थाओं की सत्ता निरंतर नहीं है। तो अवस्थाओं के बिना मैं रह सकता हूँ, मेरे बिना अवस्था नहीं रह सकती, ये खास अनुभव है हमारा। ये कोई शास्त्रों से सुन लो, संत महात्माओं से सुन लो, सुनकर के मान लो, ऐसी बात नहीं है, ये अनुभव है। ऐसे धनवत्ता में मैं रहता हूँ, निर्धनता में रहता हूँ, तो निर्धनता धनवत्ता ये मेरे साथ नहीं है। ऐसे कुटुंबियों के साथ रहता हूँ, कुटुंब से अलग भी रहता हूँ, तो कुटुंब मेरे साथ नहीं है। ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इनकी अवस्थाओं के बिना मैं रहता हूँ, तो ये इनके अधीन मैं नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। तो ये सब अनित्य है, मैं नित्य हूँ। तो नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, तो असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो सत का भाव तो सब अवस्थाओं में रहा पर अवस्थाओं का भाव सत में नहीं रहा, इनका सबका वियोग रहता है। उसे मैं रहा संयोग में, संयोग वियोग के आदि अंत में मैं रहा, तो अपना स्वरूप इनके अधीन नहीं है। इससे एक बड़ा भारी प्रकाश मिलता है, बड़ी भारी एक हिम्मत आती है, एक बड़ा भारी लाभ होता है। मनुष्य समझता है धन नहीं गया तो मैं कैसे रहूंगा, कुटुंब नहीं हो तो कैसे रहूंगा, हमेशा आदर नहीं तो कैसे रहूंगा, मेरी प्रशंसा नहीं तो कैसे रहूंगा। तो अपना का अनुभव करने से मालूम होता है कि इनके होने पर भी मैं रहता हूँ, इनके न होने पर मैं रहता हूँ, तो मैं इनके अधीन नहीं हूँ, ये मेरे अधीन है। अवस्था मेरे अधीन, धनवत्ता निर्धनता मेरे अधीन, मैं धनवत्ता निर्धनता के अधीन नहीं हूँ। तो इससे एक मनुष्य को एक बल मिलता है, मनुष्य ने जो मान लिया नहीं कि बिना मैं कैसे रहूंगा, तो वस्तुओं के अवस्थाओं के परिस्थितियों के अपने को अधीन मानता है, वास्तव में इन अधीन नहीं है, क्यों भाव और अभाव में जो रहता है निरंतर, और अपने में भाव अभाव करिए भाव का बिगाव दोनों रहते हैं, और मैं दोनों में रहता हूँ, तो मेरा रहना इनके अधीन नहीं है, इनके आश्रित नहीं है। अपना जो स्वरूप है वो इनके अधीन नहीं है, ऐसा विचार कर गहरा और उसमें स्थिर हो जाए तो स्वरूप का बोध हो जाए, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं वो तत्व ज्ञान हो जाए। क्योंकि तो अपनी सत्ता निरंतर रहती है, और ये संसार की सत्ता, शरीर की अवस्था ये बदलती रहती है, तो के बदलने में मैं नहीं बदलने वाला रहता हूँ, तो मैं इनके अधीन नहीं हूँ, ये तो मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं इनके बिना रह सकता हूँ। मेरे बिना जागृत कैसे रहेगी, स्वप्न कैसे रहेगा, सुषुप्ति कैसे रहेगी, निर्धनता धनवत्ता कैसे रहेगी, और मैं इसमें रहता हूँ सभी, तो मैं इनके अधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ये प्रतंत्र है। मनुष्य मानता है कि धन के अधीन हूँ, मान के अधीन हूँ, प्रशंसा के अधीन हूँ, ये बिना मैं कैसे रहूंगा, तो ये एक बहम है वो मिट जाता है। गहरा विचार करे इस पर ठीक तरह से, तो ये चीज है। एक मानव अवस्थाएं बदलती है, परिस्थिति बदलती है, परंतु मैं नहीं बदलता हूँ। जैसे संसार बदलता है, भगवान नहीं बदलते हैं। संसार उत्पन्न और स्थिर और नष्ट होता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन अवस्था होती है, पर संसार में रहने वाले परमात्मा की तुरंत तीन अवस्था थोड़ी होती है, वो सबका प्रकाश हुआ है जो मत में रहता है। जैसे ये प्रकाश है जो ही रहता है, आप आ जाते तो प्रकाश है, आप चले जाए तो प्रकाश है, आप थोड़े आवे तो प्रकाश है, ना आवे तो प्रकाश है। इसी तरह का अपना ज्ञान है, वो ज्ञान रूप आप रहते हैं हरदम, अवस्थाओं के भाव अभाव को, इनके उत्पत्ति और विनाश को, आगंतुक को, जाने को आने को जानते हैं, तो आप इनके अधीन नहीं है, आप स्वतंत्र है। स्थल होता है ना, इसमें कोई शंका, आप कोई शंका हो मानो आप निरंतर रहते हो। अपने को जो कुटुंब के अधीन मान लेता है, धन के अधीन मान लेता है, मकान के अधीन मान लेता है, प्रशंसा के अधीन मान लेता है, आदि के अधीन मान लेता है, परिस्थिति के अधीन मान लेता है, तो ये परतंत्र होता है, और इनको ऐसे देख लेना धन में तो स्वतंत्रता आ जाती है। और पराधीन सुपने सुगुना है, ये पर है, आप स्वयं है, तो पराधीन को सुख नहीं होता, ये स्वाधीन को आराम रहता है। ये स्वाधीनता है, ये तत्व ज्ञान है। इसमें वेदांत के पढ़ने वाले कई कहते हैं कि ईश्वर के अधीन होना है, भक्ति है वो ईश्वर के अधीन है, तो पराधीनता है, वो पराधीनता नहीं हो तो स्वाधीनता है। स्वय के दो अर्थ होते हैं, स्व के अर्थ अपना और आपका खुद का, स्व मैं हूँ, स्व आत्मी है, आत्माना इति वा, अब व्याकरण आता है ना, तो स्व होता है, तो स्वधन का नाम भी है, स्वकीय का नाम भी स्व है, स्वयं का नाम स्व है, तो स्व परमात्मा के अधीन वो पराधीन नहीं है, वो स्वाधीन है, स्वकीय के अधीन है। जैसे बालक है वो पराधीन है, माँ के पास है पराधीन है, माँ के पर नहीं, माँ पर नहीं है, माँ तो अपनी है, तो ये असली स्वाधीन है। अपने अधीन होने की अपेक्षा माँ के अधीन होना और स्वाधीन है, क्यों स्वाधीन में अपना सुख दुख इतना नहीं जितना माँ के अधीन रहने से, उनकी निगरानी में जितना बालक सुखी रहता है, अपने स्वाधीन में इतना सुख नहीं रहता, तो अपनी स्वाधीनता से भी माँ की पराधीनता, वो पर नहीं है माँ, वो स्वाधीन है। ऐसे जीव अपने बोध को प्राप्त होता है तो ये स्वाधीन होता है, स्वतंत्र होता है, परंतु भगवत भक्त होता है वो पराधीन नहीं होता है। भगवान पर नहीं है ना, परमात्मा का अंश है। मम्मी वर्ष जीव लोगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो माँ पर नहीं है ना, ऐसे ईश्वर पर नहीं है, हमारे हैं, हम उसके हैं, वो हमारे हैं। तो ईश्वर के उधर ना पराधीनता नहीं है। ये वेदांत में आधुनिक जो ग्रंथ है वो भी ठीक गहरे वो नहीं है। तो उसमें ऐसी बात आ जाती है कि ईश्वर के अधीन में पराधीन होना है। ईश्वर पर नहीं है, अपना है। जैसे बच्चे के लिए माँ पर नहीं है, अपनी है, अपनी अपने खुद से भी अपनी ज्यादा है। अपने खुद का जितना ख्याल नहीं होता है इतना माँ ख्याल करती है। अपने जितना सामर्थ्य नहीं इतना सामर्थ्य माँ में है। ऐसा ही जीव में सामर्थ्य नहीं जितनी सामर्थ्य प्रभु में है। तो प्रभु के अधीन होना ही ये पराधीन नहीं है, असली स्वाधीन है। जो बदलते है ना, बदलते हैं वो पर है। नहीं बदलने वाला पर नहीं होता है। नहीं बदलने वाला तो अपनी जाति का हुआ ना। जैसे अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, देश काल बदलते हैं, सुख दुख बदलते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती है, परंतु स्वयं नहीं बदलता है। ऐसे संसार मात्र बदलता है, प्रभु नहीं बदलते। तो नहीं बदलते तो हमारे हैं वो, नहीं बदलने वाले। बदलने वाले ऊपर है। भगवान ने जीव को परा प्रकृति बताया और बदलने वाले को अपरा बताया। ये निकृष्ट है, अपरा है। तो इसके अधीन होना पराधीन होना है। भगवान के अधीन होना तो असली स्वाधीन है। ज्ञान से भी विशेष भक्ति की महिमा क्यों है कि ज्ञान में तो अपना जो अंश है उसका ज्ञान होता है और परमात्मा में परमात्मा का ज्ञान होता है। तो परमात्मा है वो, ये स्वयं आत्मा है, वो परमात्मा है। परमात्मा तो देश भर पुरुष पर है। वो परमात्मा उपदृष्टा हनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा देश में पुरुष पर है। वो देश पर है, देश है, आप भी पर हो। उस परमात्मा के साथ आप भी एकता है, देह के संसार के साथ एकता है। संसार और शरीर ये एक है, आप और परमात्मा एक है। संसार से शरीर को अलग मानना गलती है, और बड़ी गलती है कि संसार को अपने अनुकूल बनाना चाहते, ये बड़ी गलती है, ज्यादा बंधन है। अपने सब संपत्ति संसार की धनायन ये कर्म योग हो जाता है, और अपने को अलग संसार से चाहते तो भोग होता है। अपने लिए संसार को वस्तुओं का मानता है, ये होता है भोग। और संसार की देख संसार को देता है तो योग। इस वास्ते भोगी पराधीन होता है, योगी पराधीन नहीं होता, योगी स्वतंत्र होता है। इस वास्ते ये पर है जो नाशवान है, उत्पत्ति विनाशील है, आरंभ अंत जिसका होता है, ये पर है। और स्वयं वो जो उत्पत्ति विनाश रहित है, आने जाने से रहित है, संयोग वियोग से रहित है, उसका नित्य योग है। परमात्मा का नित्य योग है, संसार का संयोग है। संयोग और वियोग होते हैं, नित्य योग में वियोग नहीं होता। नित्य योग में भी योग वियोग है, वो प्रेम की दशा होती है, विलक्षण। मन पर नहीं होती, वो स्वयं की होती है। दुख संयोग वियोगम योग संहितम, संसार से संयोग मिटने से योग हो जाता है, जो योग है परमात्मा के साथ। तो हमारे प्रभु है। इसलिए मीरा भाई कह, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरा मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल है, वो मेरे है, दूसरा न कोई, दूसरा मेरे नहीं, कोई भी नहीं मेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो आप हम सब के सब ही मीरा भाई की तरह हैं। हमारे सबके मालिक परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं। और दूसरा हमारा नहीं है, ये शरीर भी दूसरा है। स्थूल सूक्ष्म कारण जिसको मैं कह देते हैं, ये भी पर है, अपरा प्रकृति है ना, भूमिरा बोधलो वायु कंग मनो बुद्धि अहंकार, तो अपरा प्रकृति हुई स्थूल शरीर, तो जड़ हुई ना ये पर है, इसमें कोई बात पूछो आप लोग बात पूछो, तो इसलिए परमात्मा के अधीन होना है, भगत होना है, वो तो योगी से भी ऊंचा है, योगी और ज्ञानी ये क्या, ये स्वतंत्र होते हैं और भक्ति स्वतंत्र है, तो भक्ति स्वतंत्र सर्वगुण कारणी बिनु सत्संगन पावे प्राणी, ये सत्संग से मिलती है, भक्ति प्राप्त अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला, तो भगवान से संत से मिलती है ये अपनी चीज है, और संसार से मिलती है या पराई चीज है, पराई चीज कितना दिन रहेगी पास में, वो ठहरेगी नहीं, अरे हमारी चीज जाएगी नहीं, अरे जाएगी तो हमारी कैसी, तो संसार के साथ तो नित्य निरंतर वियोग है और परमात्मा के साथ नित्य निरंतर योग है, वो नित्य योग है, परमात्मा का हमारा संबंध विच्छेद हो नहीं सकता और संसार के साथ संबंध रह नहीं सकता, शरीर के साथ संबंध रह नहीं सकता, जैसे बचपन के साथ संग था, आज बचपन कहाँ है हमारा, तो उसी संयोग संग योग नहीं रह सकता, और मनुष्य भूल करता है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ता नहीं है, संसार के साथ संबंध जोड़ता है, और संबंध नहीं संसार के साथ संबंध जोड़ने से उन्नति मानता है, ठीक मानता है, सुख मानता है, संसार छोड़ जाए तो दुख मानता है, उल्टी बुद्धि है, वास्तव में अपने स्वरूप में स्थित हो चाहे परमात्मा में, तो अपना स्थिति ज्ञान योग है, परमात्मा में ये भक्ति योग है, तो भक्ति योग में भगवान पर नहीं है, वो अपने खास है, उसी का तो ये अंश है, स्वतः स्वाभाविक भगवान का भजन है, ये असली योग बना है, असली योग, तो हम भगवान के हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो एक बात बताएं कि शरीरों का, वस्तुओं का, क्रियाओं का, पदार्थों का, परिस्थितियों का हमारे साथ वियोग है, तो इनसे रहित हम रह जाए, हो जाए, पर हम रहित है, आप अकेले रहो, अकेले केवल अकेला, ना शरीर हो, ना पदार्थ हो, ना करना हो, क्यों करना उत्पन्न होता है, करने समाप्ति होती है, वस्तुओं का संयोग होता है, वियोग होता है, जागृत आदि का संयोग और वियोग होता है, तो वियोग नित्य है, इस अवस्था आदि का, देश काल आदि का वियोग करके और अपने सिद्ध रहे, अकेले बिल्कुल अकेले, न शरीर है, न वस्तु है, न क्रिया है, न पदार्थ है, न परिस्थिति है, ऐसे अकेले रहने का स्वभाव बनाओ, अथवा भगवान के साथ रहने का, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, दूसरा मेरे नहीं, मैं इनका नहीं हूँ, शरीर का मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो भगवान के साथ रहो, शरीर के साथ नहीं, और शरीर के साथ रहते हैं, ज्ञान में योग में तो अलग होना होगा, और भगवान के साथ मिलने से एकता हो जाएगी स्वतः ही स्वाभाविक, क्योंकि अंश ही अंश मिलता है, जैसे एक बूंद साहिल में मिल गई, कहा करे जमराज, तो बूंद समुद्र की है, समुद्र मिल गई, और मिल नहीं सकती, उसमें परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा को प्राप्त होना है, ये प्राप्त प्राप्त भी हो गया, ऊंचे से ऊंचा स्वरूप का मान ज्ञात ज्ञात भी हो गया, और संसार कृतकृति हो गया, संसार लेता है तो कृतकृति हो ही नहीं सकता, संसार को दे दिया, अपने संसार से लिया नहीं, तो संसार से रहित तो अपने स्थित रहे, अथवा भगवान के साथ हो रही है तो मेरे साथ सोई वस्तु अवस्था कुछ नहीं है, परिचित नहीं है, ऐसे ही गिला हो जाना अथवा परमात्मा के चरणों में होकर के गिला हो जाना। आत्मसंस्तु मन कृतवा न किंचन भी चिंतित है, परमात्मा स्वरूप में स्थित करोगे फिर कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे तो अपनी स्थिति हो जाती है। न किंचन भी चिंती तो कुछ भी चिंतन न करे अपनी स्थिति है। चिंतन करने से मन बुद्धि के साथ संबंध हो जाता है, तो चिंतन मन से सिद्ध करेगा ना, निश्चय करेगा तो बुद्धि के संबंध हो जाएगा। और कुछ भी चिंतन नहीं करे चुपचाप तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तो स्वरूप में स्थिति के लिए कहा है ध्यान योग से, सनई सनई ऊपर अमृत, संसार से ऊपर आ, विरोध नहीं करे, द्वेष नहीं करे, ऊपर आऊंगा। द्वेष करने से संबंध उठता है, राग से संबंध उठता है, और ऊपर आने से संबंध नहीं जुड़ता। पत्थर पड़े हम चले जाए संबंध नहीं जुड़ता हमारा, प्यारी चीज अच्छी है तो संबंध जुड़ जाए, खराब है तो संबंध जुड़ जाता है। मित्र से संबंध जुड़ता है, शत्रु से संबंध जुड़ता है, उदासीन से संबंध नहीं जुड़ता है। तो संसार से उदासीन रहना है। खल परिहरी स्वान की नहीं, दुष्ट का निरकर कुत्ते की तरह रहना चाहिए। कुत्ते की तरह का मतलब न राग करे न द्वेष करे। कुत्ता कभी न पाल, ये दोनों बातें दुख, खींचा काटे पाव को रीझ चाटे मुख, नाराजगी तो काटेगा, नाराजगी तो मुंह चाटेगा। तो संसार करना तो राग करना है ना द्वेष करना है। राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है, और संबंध जुड़ता है वही जन्म मरण का कारण होता है। कारण गुण संघोष सदा शुद्धि होने जन्म से, अगर गुणों के साथ संबंध न जोड़े तो जन्म मरण होने का कारण नहीं है। अरे ईश्वर के संबंध हो जाते जन्म मरण कारण नहीं है, आप अलग हो जाते जन्म मरण कारण नहीं है। ये संसार की सेवा करके अलग हो जाए तो कर्मयोग हो गया, संसार त्याग कर अकेला हो जाए तो ज्ञान योग हो गया, और भगवान के शरण भक्ति योग हो गया, और गुण संग किया तो जन्मण योग हो गया। अब जन्म मरोगे, सीधी बात है, एकदम सीधी सरल। यद सांख्य ही प्राप्त स्थान हो तद योग ही जब गम्य थे, जो सांख्य योगों को प्राप्त किया वो योग योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सांख्य योग का फल कर्म योग का फल एक होता है, और भक्ति योग का फल निर्लाता है, भीतर होता है। इस बात लोग द्विधा निष्ठा ही दो निष्ठा बताई है। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है। देखो कर्मयोग में त्याग करते हैं तो हमारा सहारा नहीं है, ज्ञान योग में हम अलग तो सहारा नहीं है, भक्ति योग में भगवान का सहारा है। तैसा मां हूं समुद्र था, ज्ञान की बात बची थे प्राप्त मंत्री मां में बस सर्वभूति दे रहता, और ये तो सर्वाणी कर्माणि मेरे पर होते हैं तो उद्धार करने वाला मैं बनता हूं। इसमें भक्ति योग में ज्यादा लाभ है। नारायण नारायण नारायण, कोई शंका हो तो मुझे नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान हमारे राम भगवान है।